zamknięcia sklepu. Wszystkie pizze w mega promocji. Przy zakupie 3 najtańsza pizza gratis. Kaufland. Super, hiper, mega okazje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 maja, minęła 21. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Senat ma szybko pracować nad przepisami o wyborach prezydenckich. To ustalenia po naradzie przedstawicieli ugrupowań parlamentarnych. Minister zdrowia mówi o pierwszym leku i pierwszej szczepionce na koronawirusa. 100 tysięcy maseczek trafiło do Katowic. Prace nad specustawą o wyborach prezydenckich mają się w Senacie toczyć szybko. To ustalenia po spotkaniu przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych. W czwartek przepisami wyborczymi mają się zająć komisje senackie. Być może już w przyszłym tygodniu dokument trafi na salę plenarną. Wiceszef klubu PiS, Marek Suski, mówił dziś, że to krok w dobrym kierunku. Zapowiedział też analizę poprawek przygotowanych przez Lewicę. Ponieważ wszyscy chcemy, żeby demokratyczne wybory odbyły się w Polsce i żeby nie było przerwy w pełnieniu funkcji prezydenta. Gabriela Morawska-Stanecka z Wiosnym liczy na to, że uda się przygotować przepisy, które zaakceptują wszystkie partie. Do tego będziemy zmierzali, do tego zmierzaliśmy. My też dzisiaj w trakcie tych rozmów. Prawo i Sprawiedliwość chce, by na prezydenta można było głosować zarówno tradycyjnie, jak i korespondencyjnie. Jako najbardziej prawdopodobną datę przeprowadzenia wyborów wymienia się 28 czerwca. Karol Surówka, Polskie Radio. Jest już pierwszy lek i pierwsza szczepionka na koronawirusa, poinformował minister zdrowia. Według Łukasza Szumowskiego tempo ich opracowania było niezwykle szybkie. Został dopuszczony lek na koronawirusa, który był badany również zresztą w Polsce. Pierwsza grupa badawcza w Stanach Zjednoczonych testy przeprowadziła z swoją szczepionką i okazuje się, że wytwarza przeciwciała w organizmach. No to jest niesamowita wiadomość, bo tempo, którym ta szczepionka została wytworzona, wynaleziona, jest niezwykle szybkie. Pierwsze badania kliniczne wykazują, że lek Remdesivir skutecznie poprawia stan zdrowia zakażonych. Szybciej zdrowieją, szybciej mogą wyjść ze szpitala, no to daje podstawy do tego, żeby lek zarejestrować jako lek na COVID, no i daje szansę ludziom na ratowanie ich zdrowia. W naszym kraju testy w laboratoriach potwierdziły dotąd przeszło 19 tysięcy zakażeń, 948 osób zmarło, a niemal 8 tysięcy wyzdrowiało. Jak walczyć z pandemią? O tym szefowie rządów Grupy Wyszehradzkiej rozmawiali z niemiecką kanclerz. W telekonferencji z Angelą Merkel wziął udział m.in. premier Mateusz Morawiecki. Wszyscy zgodzili się stopniowo, w zależności od sytuacji epidemiologicznej, zdejmować istniejące ograniczenia i kontrole na przejściach granicznych. Rozmawiano także o francusko-niemieckiej propozycji funduszu naprawczego o wartości 500 miliardów euro dla ożywienia unijnej gospodarki po kryzysie związanym z pandemią. Berlin i Paryż chcą, aby pieniądze pozyskiwać na rynkach finansowych i spłacać w następnych latach z unijnego budżetu. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Prokuratura bada sprawę prywatnej hodowli zwierząt w Łebieniu na Pomorzu. Psy, krowy i kozy były tam trzymane w skandalicznych warunkach. Śledczy sprawdzą, czy właściciel przez swoje zaniedbanie nie naraził zwierząt na utratę życia i zdrowia. Prokuratura zajęła się sprawą po interwencji powiatowego lekarza weterynarii Fundacji Konkretnie Pomagamy. To oni pierwsi weszli na teren gospodarstwa w Łebieniu. Jego właściciel hodował kilkadziesiąt sztuk krów i kóz w fatalnych warunkach. Zwierzęta przez wiele tygodni stały we własnych odchodach, a budynek, w którym były trzymane, zagrażał ich życiu. Na terenie gospodarstwa przebywały jeszcze trzy psy, których stan zdrowia był na tyle zły, że z miejsca został odebrany właścicielowi. Powiatowy inspektor weterynarii zapowiedział, że jeśli w ciągu dwóch tygodni właściciel nie uporządkuje gospodarstwa, to złoży do wójta gminy wniosek o odebranie wszystkich zwierząt ich właścicielowi. Lęborska prokuratura śledztwo prowadzi natomiast w sprawie znęcania się nad zwierzętami, ale nikomu nie przedstawiono dotąd żadnych zarzutów. Grożą za to 2 lata więzienia, a informacje z Pomorza zebrał Paweł Droszcz. Do Katowic w ramach akcji Maseczki dla Polski trafiło 100 tysięcy masek wielokrotnego użytku. Zasponsorowali je przedsiębiorcy, a rozdysponują samorządy. Maseczki nadają się do dezynfekcji, mówi współinicjator akcji, szef olsztyńskiej kliniki Budzik dla dorosłych, dr Łukasz Grabarczyk. To jest maseczka, która jest zrobiona dokładnie z tego samego materiału, co maseczka chirurgiczna. Różni się kolorem i tym, że jest 3 razy grubsza. Już w tej chwili udowodniono, że niestety koronawirus potrafi przetrwać te 56 stopni przez 15 minut, jak było mówione wcześniej. Dlatego my zalecamy, aby maseczka była gotowana we wrzątku przez 30 minut. Nic jej się nie stanie i będzie gotowa do ponownego użytku. W ramach akcji samorządy w całej Polsce otrzymają 20 milionów masek ochronnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

zawsze już. Tak kochać już nie da się więcej. Tak kochać na zawsze już. Na zawsze już, tak jak widzę nas w dobrym filmie na jednej z plaż. Ja w oczy patrzę ci, nad nami nasze sny, nad nami nasze sny. Tak kochać już nie da się więcej. Tak kochać na zawsze już. Tak kochać już nie da się więcej. Tak kochać na zawsze już. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Zapraszam na mini powtórkę z rozrywki. Za oknem coraz cieplej, człowiek marzy o wakacjach. W tym roku w związku z koronawirusem nasza redakcja zaleca agroturystykę. Kiedyś jeździło się do babci na wieś, dzisiaj babcia prowadzi gospodarstwo agroturystyczne i liczy sobie 50 zł za dobę. Przed nami Wojciech Kawecki, agroturystyka. Kabaret Kapota prezentuje. Proszę Państwa, znajdujemy się w miejscowości Pućki Małe koło Łodzi, gdzie dwóch mieszkańców postawiło na agroturystykę i realizują swój oryginalny pomysł. Podchodzę do jednego z nich, który właśnie zajęty jest wożeniem ziemi na taczce. Halo, halo, dzień dobry. No może i dobry, bo się dobrze tacka toczy. A może się pan zatrzymać? Nie mogę, bo jadę pod górę. Jak będę jechał z góry, to się zatrzymam. Proszę Państwa, przed oczami mam niecodzienny widok. Na rozległej równinie wypiętrza się świeżo usypana góra, a u jej stóp przeogromny wykop, który docelowo ma być jeziorem. Na dnie wykopu widzę sylwetkę ciężko pracującego człowieka. Halo! Halo! Niech pan tu wejdzie! Nie mogę, bo kopię. O, jedzie człowiek z taczką. Czy może się pan zatrzymać? Nie mogę, bo z góry jadę. Jak będę jechał pod górę, to się zatrzymam. Chyba ze w dole. Proszę Państwa, żeby porozmawiać o agroturystyce, będę chyba musiał zejść do wykopu. Jest bardzo stromo. Schodzę. Ale się pan utytłał. Nic se pan nie zrobił? Nie, tylko buty. Buty mi zginęły. No to co, o co panu chodzi? Z tego co wiem, panowie postawili na agroturystykę wielokrajobrazową. Jo. Pan, zdaje się, usypuje górę. Jak do tego doszło? No, bo my ze szwagrem nie są stąd, nie szwagier? Jo. Ja z Podhala, a szwagier z Mazur, nie szwagier? Jo. Panucku, ta ziemia do dupy, szósta klasa, nic nie rośnie, nie szwagier? Jo. Ty szwagier, co żeś się tak rozgadał? To już wiem to. Pan pochodzi z gór i tęskni pan za górami, tak? I dlatego pan usypuje górę. A pan pochodzi z Mazur i dlatego kopie pan jezioro. Jo. Ty szwagier, nie otwieraj tyle paszczy, tylko weź się za robotę. To wspaniałe, że połączyli panowie dwie idee i w środku Polski, kopiąc jezioro, usypujecie jednocześnie górę. Bo kurca fix. Panucku, górę to sypię jo, góra jest moja, a mój szwagier kopie to jezioro i kopie. Ale nie pomyślał o najważniejszym. Skąd tu wodę wziąć? Szwagier, skąd weźmy z wodę? A po co wodę? To będzie wyschnięte jezioro. Proszę Państwa, rozmawiam z sołtysem wsi Pućki Małe. Panie sołtysie, jak pan ocenia tę inicjatywę agroturystyczną? Czy widzi pan szansę dla swojej wsi po otwarciu góry i jeziora? Panie redaktorze, ja jako sołtys powiem tak. Na naszym terenie zawsze brakowało góry i jeziora. Po co mieszkańcy Łodzi mają jeździć w Tatry lub na Mazury i tam zostawiać pieniądze, kiedy mogą je zostawić u nas, w Pućkach? Ja jako sołtys jestem za. Jako sołtys jest pan za, a jako sąsiad? Jako sąsiad powiem tak, że ten góral i ten z Mazur to są obcy. A ktoś, kto tu żyje, z dziada pradziada, nie będzie kopał tej świętej ziemi, tylko będzie ją szanował i uprawiał. A widział pan, jak ją skopali? Ale panie sołtysie, dzięki temu była u was telewizja. No tak, tak, wieś jest znana, ale zrobił się straszny bałagan. Bo teraz każdy kopie jezioro i sypie górę, żeby wystąpić w telewizji. A pod lasem trzech chłopów założyło spółkę i kopie Morze Bałtyk. Czyli co? Wielokrajobrazowa agroturystyka. Dobrze to rozumiem? Tak, tak. Jako sołtys powiem tak. A jako sąsiad powiem, no nie. Proszę państwa, znajduję się na szczycie usypanej góry, gdzie trwają intensywne prace ziemne. Halo, halo! Czy może się pan zatrzymać? A po co? Dyć stoję. Proszę pana, a jaką górę chce pan usypać? A no panocku, to zależy. Na dzisiaj usypałem gubałówkę, ale będę sypał dalej. No namierzam się tak na Giewont, a może i Kasprowy. Kasprowy? A po co wam taka wielka góra tu w Pućkach? A panocku, po to, że musi piękny widok być. Widok, a na co? Przecież w Pućkach już Bałtyk macie, jeziora macie. No tak, tak, ale stolicy nie widać. Proszę państwa, zapraszam serdecznie do uprawiania agroturystyki wielokrajobrazowej. Już niedługo w Pućkach Małych, nad brzegiem Bałtyku, wśród mazurskich jezior, zobaczycie Tatry z widokiem na Warszawę. Tak, Pućki Małe to Polska w pigułce. Zapraszamy. A jeśli ktoś nie ma ochoty na wiejskie klimaty, zawsze może pozostać przed telewizorem. Tam zawsze coś ciekawego pokażą, a może nawet i powiedzą. Leonard Pietraszak w piosence Włodzimierza Wysockiego Dialog przed telewizorem. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Oj, waj, nie mogę, ale klauny. Jeden drugiemu kopa dał. Na gębie szminko upaćkany. A gada tak, jakby się schlał. A ten wygląda, spójrz no wań, jak szwagier, całkiem taki sam. Pijacka morda, nos jak kran, no popatrz wań. Ty zin od szwagra to się otrze. Jaki by nie był, ale brat. Sama się w lustrze przejrzyj, dobrze? Skubana miś na cały świat. Zamiast się cieszyć byle czym, do sklepu byś skoczyła zin. Wyłącz ten cyrk, cholera z nim, rusz tyłek zin. Oj wań, leliput, ale fajny. W ścieralnym dżinsie, to jest szyk. Takiego dżinsa w naszej tkalni na pewno by nie utkał nikt. A twoi koleżkowie wań to takie łajzy jak ty sam. Brzozowo chodzą chlać do bram, od rana wań. Ty na kolegów mi nie gadaj. Lepiej swojego noza patrz. Żaden rodziny nie okrada. A pije to, na co go stać. To twój znajomy, słyszysz zin? Ten, co na kurs chodziłaś z nim. Chlał nawet hamulcowy płyn, pamiętasz zin? Oj waj, papuszki. Gadające. Obśmiałam się, aż boli brzuch. A co ona takie ma błyszczące? Wiadomo, zagraniczny ciuch. W końcu kwartału, słyszysz wań? Musisz mi sprawić taki sam. Co mówisz wań? Tam jesteś wań, no kupi wań. A forca skąd? Może ukradnę? Dyrektor mi na premię wszedł. Było ci pisać na mnie skargę? Będziesz pisałaś, może nie? A zresztą pomyśl sama zin. Te gabaryty w takim czymś. 6 metrów kupić musiałbym. Daj spokój zin. Oj waj, nie mogę, akrobaci. Na tej sztuki patrzeć strach. Jeden zmianowy od nas z pracy w klubie z kinkietu zwisał tak.

Zostań w domu z Trójką. Jutro mnie nie poznasz i Sielska w Trójce. Za 13 minut godzina 22. Przed nami prawie jak Cigarettes After Sex Jacek Kuderski. Jacek Kuderski i Zima. Po 23 przypomnę spotkanie z zespołem Manam, koncertowe wspomnienia sprzed lata. W tej godzinie jeszcze w dużym fragmencie Szału niebieskich ciał. ze mną jest. Serce wkrada.